سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد عالی مرتبت عالی وقار اور عالی جاہ صدر جلسہ عظیم تر علماء مشائخ برادران دین و ملت مجھ سے پہلے فخر السادات سید السادات حضرت علامہ مولانا شاہ قرآب الحق صاحب قادری دامت برکاتم القدسیہ کا محققانہ صاحب اور جگر گوشہ خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا کوثر نورانی صاحب دامت برکاتم القدسیہ کا بلیغ اور فصیح خطاب آپ فرمایا. جمعیت اشاعت اہل سنت کی دعوت پر یہاں یہ میری دوسری حاضری ہے. جن حالات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ کو احساس ہے کہ آل سنت و جماعت نے مسلک کی ترقی کے لیے انتظام و انسرام کی جو ذمہ داریاں مجھے سپرد کی ہیں ان کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. میرے بیٹھ کر خطاب کرنے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں زیادہ دیر تک آپ کی سما فراشی کروں گا. لیکن اس کے باوجود کوشش ہوگی کہ ضروری نوعیت کی باتوں کا ابلاغ آپ تک ہو. اشوتی کے تحریک اور جستجو کے حوالے سے اعلی حضرت عظیم البرکت کے علمی کارناموں سے استفادہ کرتا لیکن تنظیمی اور تحریکی نقطۂ نظر سے جب کا بوجھ ہے تو میری کوشش ہوگی کہ ہم سیکھیں کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی ذات سے اس دور میں ہم کیسے اور کیا استفادہ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ امام اہل سنت کے مخالف ہیں وہ کس طرح امام کی ذات سے فرق ہو سکتے ہیں. میں ایک بار پھر جمعیت اشاعت اہل سنت کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آپ کے روبرو چند معروضات پیش کرنے کے قابل ہوا. بات کو آگے بڑھاؤں کہ آپ اور ہم سب مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کرم سے نوازا ہے کہ اسلام دین حق کی دولت ہمارا مقدر ٹھہرایا اور ہماری نسبت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے ہوئی. اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے یہ اعزاز بھی بخشا کہ ہم کسی نہ کسی ناطے اس کا ذکر کرنے والے ہوئے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں گنگنانے والے بنے. اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی کہ ہم اس کے سامنے سجدہ گزار بھی ہوئے، نمازیں مقدر ہوئیں. کبھی سوچا کہ ہم ہر نماز کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے جس وقت جھکتے ہیں، ناسیہ فرسائی کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم جہانوں کے پروردگار کی حمد بجا لاتے ہیں، اس کی رحمتوں کا اقرار کرتے ہیں، اس کو کائنات کا پالنہار تصور کرتے ہیں اور اسے قیامت کے دن کا مالک سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے حضور بندگی بجا لاتے ہیں اور اس سے بندگی کی راہوں میں مدد طلب کرتے ہیں. اور غلامان رسالت امام، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اور یہ دعا نقاش فطرت خود ہمارے دل میں ڈالتا ہے، کہے میرے حضور بندگی بجا لانے والے اب دامن پسارا ہے تو مجھ سے یوں مانگ کہ اے رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، رب کریم ہمیں جادائے حق نصیب فرما، گویا جادائے حق اور صراط مستقیم انسان کی حقیقی ضرورت ہے، وگرنا دن بھر کاروبار کرنے والا انسان جب اس کو احساس ہو گیا کہ اب دینے والا مالک اور مانگنے والا میں ہوں، تو وہ دولت بھی مانگ سکتا تھا اور اس کو دنیا کی مادی سہولتیں مانگنے کا طریقہ بھی ودیعت کیا جا سکتا تھا، لیکن اسے سکھایا گیا کہ جب میری بارگاہ میں آ تو تیری دنیا اور تیری آخرت کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ تو مجھ سے تیرا سے مستقیم مانگ، سیدھا راستہ مانگ، زیادہ حق مانگ مسلمانوں. اور پھر عجیب تر بات یہ کہ رب کریم نے خود ہی سیدھے راستے کی دعا بھی سکھائی اور ساتھ یہ بھی سکھایا کہ سیدھے راستے کی نشانی یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، گویا ڈیڈیکیشن اور انتخاب یہ مذہب اور دین کی جان ہے. توحید ماننا، اللہ کو واحد ماننا، اس کو لا شریک تسلیم کرنا، اس کی صفات کو ابدی ادنی ماننا، یہ دین ہے. لیکن مولا کائنات نے کہا وہ دین زیادہ حق جب بنے گا جب تمہارے ہاتھ میں کسی انعام یافتہ کا دامن آ جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم، ڈیڈیکیشن جب تک نہ ہو، زیادہ حق کے خطوط نمایاں نہیں ہوتے. علماء نے رسالت امام پھر خود ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. پھر غلامان انبیاء اور خصوصاً غلامان اشرف الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وادیوں میں بیٹھ گئے، صحراؤں میں بیٹھ گئے اور پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ گئے اور زمین کے چپا چپا کو بسا دیا، کہیں شمع بن کے بیٹھے، کہیں دیا بن کے اترے، کہیں سورج بن کے اترے اور کائنات کے حق اعتقادی کے اندھیروں کو زیادہ حق کے اجالوں سے تبدیل فرمایا. تمہیں مبارک ہو، تمہارا اعزاز یہ ہے کہ احمد رضا وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش برسا دی. مولانا صاحب رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات ایک انسان ہونے کے ناطے بھی عظیم تر ہے، لیکن ان کے مقدر اور ان کے کام کو سلام کہ رب کریم نے ان پر اپنے انعامات کی وہ بارش برسائی کہ آج کائنات علم و فن میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا کوئی نظیر، اور اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی. بندہ تو ضرورت مند ہے میرے دوست, بات احمد رضا کی نہیں, بات ہماری ضرورت کی ہے کہ جس کا کم دامن پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا زیادہ حق کہاں ہے, وہ کہتا ہے کوئی ارادہ بندہ تلاش کرو, اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, ایمان کی حرارت مل جائے گی. احمد رضا انعام الہیہ کی برہان بن کر کے اس صدی میں ظاہر ہوا, جو اس کے دامن سے لگ گئے ایمان ان کا مقدر بن گیا, عشق ان کا مقدر بن گیا, آگاہی ان کا مقدر بن گیا, انسان ان کا مقدر بن گیا, یہ دنیا بھی ان کی ہو گئی. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ محشر بھی احمد رضا کے دوستوں کے لیے ہوگی. برادران گرامی, ایک بار عرض کروں, میری باتیں احساس کے میزان میں رکھ کر پیار سے سنو کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا. اس کاغذ حیات نے اسلام کا چہرہ بے نقاب کیسے دیکھا, یہ سوال ہے محققین تم سے بھی, مورخین تم سے بھی, آل علم تم سے بھی, آل دانش تم سے بھی, آل تفکر تم سے بھی, آل قلم تم سے بھی, اور آل سیاست تم سے بھی. کیا احساس نہ کے نیچے اسلام کا کام